Egunon, arratsaldeon, naiz gabon entzule, eta ondo torri beste behin, Stek Stone saiora. Aspaldi ez dugu aipatu, regotoitik eta teknotik aratago, dantzaguneak astintzeko, musika estilo ezberdinak ezagutzeko, sortutako programa dela hau. Eta aurreko asteko saioen arize jarraituz, Hego Afrikako herrialdean geratuko gara. Denboran hamarkadatxo bat aurrera ingo dugu salto. Eta bertan, hainbat estiloren nasketaz, sortu zan estilo bat ezagutuko dugu. Beraz, gaurko saiorako ekarri dugun estiloa da Ama Piano. Zerura begira berriro erretzen, zu ikusteko gogoak ez jatazkentzen. Berandu bazatoz taz bazara eltzen, ez bazara eltzen. Come back baby. Zerura begira berriro erretzen, zu ikusteko gogoak ez jatazkentzen. Berandu bazatoz taz bazara eltzen, ez bazara eltzen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Badakit nola den, eta benetan merezi du pena. Zurekin egoteak bene benetan merezi du pena, ta zure ahotsa dela nire melodia gustokoena. Izan urtu alekua eta ikusten gara, bizitza oso bat egon aitekelako itxoiten. Ez dakit nola saldu sentitzen dudana, zure ondoan agon bako itzien. Hey. Come back baby. Zerura begira berriro erretzen, zu ikusteko gogoak ez jatazkentzen. Berandu bazatoz taz bazara eltzen, ez bazara eltzen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Ja crema de bosc com es cremen els arbres del bosc. Digue'm si vols, que jo sé que vols, però no sé si vols. Passar una estona aquí dins del barri, que sé que has estat potser un cop o dos. Potser no són molts, però amb mi dos cops em sembla més que necessaris per unir els dos mons. Em tens enganxat com un nen a una piruleta. Si et miro m'avança'm per la dreta i se'm para el món, no se'm dóna bé això de fer-me el fort. Em tens enganxat com un nen a una piruleta i se'm para el món, no se'm dóna bé això de fer-me el fort, això de fer-me el fort, això de fer-me el fort. Come back baby. Okay. Zerura begira berriro erretzen, zu ikusteko gogoak ez jatazkentzen. Berandu bazatoz taz bazara eltzen, ez bazara eltzen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Gaurko saioakin hasteko, Bermioko Isa Sakara abeslariaren hemen abestia ekarri otzuet. 2024an Ilargiaren Semea Deluxe diskan topatu dezakegun abestia dau. Eta bertan Juk izeneko abeslariaren laguntza eukin dau. Ama Pianoaren soinura hurbiltzen gaituen abesti honetan. Ama Pianoa Hego Afrikan sortu zen 2010ko hamarkadaren hasieran. Deep house, jazz eta ez dakit ahoskatzen haue, kuaito estiloaren elementuak nahastuz. ezaugarri nabarmenenak, basu sakonak, sintetizadore leunak, eta erritmo lasai baina dantzagarriak ditu. Bere izena, ama piano, pianoak esan nahi du zulu hizkuntzan, eta izen hau ba, melodiak aberasteko pianoaren erabilegaragatik jarri zitzaion. Aipatzekoa bereseki zelan estribillo aldera nabarmentzen diren basu perkusioz osatutako melodia bereziak, batzuetan estribilloa bera melodia hauetaz osaturik egoten dira, beste batzuetan abeslariaren melodia laguntzen dute, baina bueno, beste estilotan entzun ez dodan goza bada eta asko deitu zian arreta ama pianoa sautu nuen garaian. Zan bezala, hainbat estiloren uztarketaz jaiotzen dan estilo bada hau, eta bere jatorrira gehia hurbiltzeko kuaito izeneko estilora joango gara, hau bai Johannesburgon sortu zen Hegoafrikako hiriburuan 80ko hamarkada bukaeran, eta afro jausaren kasuan bezala, jaus musika eta bertoko soinuak uztartu zituzten. Kasu honetan, tempo edo abiadura motelago bat, loop melodikoak eta perkusio jostagarri eta basu sakonak erabiliz garatu zen. Zenbat abestitan, estatuatuetako R&B edo New Jack Swing estilora etortzen zaizkigu burura, baina beste batzuetan gaur egungo ama pianotik gertuago dagoen soinuak eta elementuak desberdindu ditzakeguz, eta soinu honen adibide da hurrengo abesti hau. Gaurko bigarren proposamena, guai ez dakit dela oskatzen, TKZ taldean eskutik dator, Shibobo izeneko abestia da hau, eta abesti honetarako Europe taldearen The Final Countdown abestiaren melodia mitikoa hartu dute oinarri bezala, eta ia zer diritzu zuen. Aurrera ba! 2019 urtetik aurrera, amapianoa arrakasta handia izaten hasi zen Afrikako hainbat herrialdetan hedatuz. Eta sare sozialen laguntzarekin mundu mailan hedatu da denbora tarte laburrean. Sare sozialetako bideo hauetan ere, Jersey Club estiloan bezala, abesti ezagunen birmoldaketa dantzagarriak dira arrakasta handia izaten. Batez ere, estatu batuetako abesti arrakastatzuen bertsioak dira hauek. Eta gure urrengo proposamena, aurtengo Super Bowlaren atzenerako showa egin duen artistaren abesti baten birmoldaketa bat da. Artista hau Kendrick Lamar da, birmoldaketa egin duen ekoizlearen izena Under Cooper, eta bestiaren izena TV Off. Somebody gotta do it, got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn the TV off, turn the TV off. Turn the TV off, turn the TV off. Turn the TV off, turn the TV off. Turn the TV off, turn the TV off. Ain't no other king than this rap thing, next siblings. Nothing but my children, one shot, they disappearing. I'm in a city with a flag beginning thrown like it was pass interference. Padlock around the building, crash pulling up in a marked truck just to play freeze tag. With a bone to pick like it was sea bass. So when I made it out, I made about 50K from a show. Trying to show niggas the ropes before they hung from a prophetic. They only talk about it, how I get it. Only good for saving face, seeing the cosmetics. How many heads I gotta take to level my aesthetics? Hurry up and get your muscle up, we have to fly metric. Nigga ran up out of Lux and that's up the highest metric. The city just made it sweet, you could die better. They mouth get full of deceit, let these cowards tell it. Walking New Orleans with the etiquette, the hella yelling. Niggas acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn the TV off, turn the TV off. Turn the TV off, turn the TV off. Turn the TV off, turn the TV off. Turn the TV off, turn the TV off. Shit get crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Saioan aurrera ginez, estatu mailara egingo dugu salto. Eta bertan, egia san gaur egun erreferentzia gitzi topatu dodaz amapianari dagokionez. Ba, bueno, badira apurka-apurka estilonekin ausartzen diren artistak. Eta gaurko proposamena, orain dela gutxi ezagutu genuen Lia Kali artista katalanaren eskutik dator. Amy Winehouse bezalako artisten bertsionatzen hasi zen abeslari hau, gaur egun edozein estiloarekin ausartzen da, beti musika urbanoaren testuinguraren barruan. Hori dela eta, ba, hip-hopa, draman basa eta gaur ezagutzen gabiltzan amapianora hurbiltze entzungo dugu bere proposamenen artean. Entzungo dugu urrengo abestian, afrobeat eta amapianoaren soinura hurbilduko gaitu, eta hau da heavy, heavy, heavy. Tú llegaste a mí, yo llegué a ti, eso fue así, se lo dio así. Llegué tú, llegaste a mí como un rayito de luz. No sé qué tienes, pero quiero ver más de lo que tienes, solo la memoria. gaurko saioar bukatziar dau, baina agur esan baino lehen, Euskal Herri mailan, Afrikako herrialde ezberdinetako musika eta kultura garaikideari lekua ematen dion kolektibo bat aipatzea garrantzitsua iruditzen zait. Follow the Party dauka izen honek, eta 17 urte daramatzate ba, ekitaldi ezberdinak antolatzen, jaiak, dantzek astaroak, eta bueno, aurten ustaiaren lehengo asteburuan txarto goratzen ez badot, ospatuko dute euren 17. urte urren hau, jai nahiko majo batekin. Informazio gehiago nahi izan ez gero, ba, sare sozialetan topau, Follow the Party. Eta beste behin, saioe bukatzeko, 10 abestiko sesio batekin utziko zaituet. Honetan, Isa Xakararen entzun berri dugun abestiaz gain, estatuatuetako abesti ezagunen bertsinoak ekarri dotzu edaz. Eta bueno, placer bat beste behin entzule, eta mi esker programa hau entzuteko tartie hartzie gaitik. Urrengo programan erresuma bat uringo dugu salto, eta bertan geratuko gara lehen garren, mo, prinsipioz lehen eta azkena dan denboraldi hau bukatu arte. Ez daki denbora izango dudan bat bi edo hiru programa gehiago egiteko. Eta bitartie betiko moduen entzun, dantzatu eta gozatu. Killing your matches, we be taking origins of some story. refugee situation. I'm a buffalo soldier, dreadlocks. Ready or not, you can't hide. So why you imitating Al Capone? I be needing some moan and defecating on your microphone. Ready or not, here I go. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Now that I escape, sleep, walk away. Yeah. Those who correlate, know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. But no, don't weep. White gloves in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my prince. A born again, hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. Come back, baby. Okay. Zerura begira berriro erretzen. Zikusteko kopoak ez jataz kentzen. Berandu bazatostaz bazara eltzen. Ez bazara eltzen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. Itxoingo dut hemen. Let's go! When I told her, I said, yeah, okay. back. Lil John got the beat to make your booty go. Season of love, yeah, yeah. And I need that good, she's dope. Give me a love so soft.